dalawa ka, bitch. Akati na pukin mo. Kapag nandigaw mo, agawin mo ang worship ko. Otang ina, huwag ka lang kasing sumingit. Pati pa rin sa amin, ikaw ay sumisisi. Ano man ang gawin mo, di siya mapapasiyo. Kasi ako lang naman talaga mahal na baby ko. Damn girl, isa ka lang condition. Pati ang worship ko, gusto mo maging collection. Putang ina mo, sotera ka, isa ka ng puta. Naga ka na, huwag mo na kamuni pa. Well, think, bago mo ako i-talk shit. You look like a shit, you motherfucking bitch. Nagista lang naman, dapat mong igalang sa lalaki, bitch. Ikaw ay isang gahaman. Putang ina mo, bitch, mag-aagaw ka. Sariling boyfriend ko, inaangkin mo na. Puta ka, ano bang kasalanan ko? Puking ina, ginawa mo sa akin ito. Trinato kita para kong kapatid. Solo tera ka, ang galing kong manungkit. Fuck you, bitch, boyfriend ko na siya. Tigilan mo na kalagian mo sa kanya. Ano ba ang buwa ko sa iyo? At pati shot ako ay inaago mo. Nung inaasakot, hindi ako naniniwala na kasama ko. Patilad mo parang tanga, nerespeto kita. Binigay pa kiniwala pero putain na. Bigyan mo lang itong sinira, magkasama lang kayo. Akala mo mali na, kaya tuloy sabi ako ngayon nag-iisa. Pumahilig ko nito, parang tanga. Umutang walang handang na kayo. Aligaya, tinorin ka pang isang matalim na kaibigan. Pero ako sa'yo, bigilang tinalikuran. Huwag ka nang inaakala mo, ikaw mapatulan. Sa katulad mo, babae mukhang burang at tulang. Kaya naman sa kalaman, puta ka ng ina mo. Di kita kailangan. Putang ina mo, bitch, mag-aagaw ka. Sariling boyfriend ko, inaangkin mo na. Puta ka, ano bang kasalanan ko? Puking ina, ginawa mo sa akin ito. Trinato kita para kong kapatid. Solo tera ka, ang galing kong manungkit. Fuck you, bitch, boyfriend ko na siya. Tigilan mo na kalagian mo sa kanya. Boyfriend ko na siya. Tigilan mo na kalagian mo sa kanya.